Jestem tuż za tobą, obrócie to już pora na horror. Chcieli kupić mnie, ale nie mogą. Pierdolę markę i pierdolę logo. Wszyscy idą w pogodę, ubrany w bluzę granatową. Z rozpędu się wpierdoli w kogoś i zrobiło się trochę niezdrowo, więc na nowo podejmuję temat. Pojawiam się, no i zaraz mnie nie ma. Ta cała rap scena to totalna ściema. Cały czas o cenach, kiedy ja pomysłów mam cały ocean, no i bez namysłu. Nawijam jak opętany, ładuję czakry i otwieram bramy, odkrywając nowe świadomości stany. Pierdolę tych, co mówili, że nam nie wyjdzie. Teraz będą przyklaskiwać i mówić, że zawsze wierzyli w nas. Ja jakoś mam na szyldzie, otwieramy po dwa piwa fly i tym on zapadają mi bas. Sukces sam nie przyjdzie, trzeba zapierdalać sprintem, żeby móc go dogonić. Dziwne życie jest w tym mieście, kiedy z każdej strony otaczają cię reklamy i te zimne neony, tylko zimne neony i te zimne ksanony, tylko żeby nie stać i nie mówić pin i zielony, tylko żeby nie stać jak ostatni kretyn. Skończone tylko wady, zalety, popety do mety, niestety. Tak to wygląda, kiedy twoje życie jest pod zastaw jak Lombard, kiedy twoje życie to ten grill i ta Honda i ta ciągła chęć, żeby uciec stąd. Słuchasz deszczu, jak uderza o parapety, gdy patrujesz w krajobraz twoje fototapety. Pijesz kawę, gasisz peta, czytasz gazety, miałeś czy coś Hamleta, znowu wygrał marketing. W radio leci, gledam, a teraz brzmi jak metal, zaraz znowu do pracy, bo dalej nie możesz czekać. Co dzień taka kawa, papier, gazeta i mordor. Horror. Strzał! Może nie album, ale to mixtape. Jestem już po halbie czystej. Ona się pyta, co to jest mini? Ja chcę ją widzieć tylko w jej mini. Więc po co gadamy o muzyce, skoro ja widzę w niej tylko cyce? Jest to bez sensu, a więc beat stop, ej! Sorry, żartowałem, nigdy się nie pożegnałem. Bo ja chcę tu tylko ciebie, mam już dość. Chcę i spać, łupie mnie kurwa, w dupie kość mnie łupie, jest pierwsza, a ja to piszę. A więc elo się pożegnam, nie nagrywam tego jeszcze raz. Chcę i spać, jest pierwsza, a więc mówię teraz wszystkim dobranoc i dziękuję za słuchanie tego gówna. Pozdrawiam tu wszystkich, elo!